حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری ہجرت کا مقام دکھایا گیا ہے. وہ مقام دو پتریلے میدانوں کے درمیان ایک شوریلی زمین ہے, اور وہ مقام یا حجر ہے یا یثرب ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے, اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. میرا ارادہ بھی آپ کے ساتھ جانے کا تھا, لیکن مجھے قریش کے چند جوانوں نے روک لیا. میں اس رات کھڑا رہا, بالکل نہیں بیٹھا. وہ پہرہ دے رہے تھے. مجھے کھڑا دیکھ کر وہ کہنے لگے, اللہ تعالیٰ نے اسے پیٹ کی بیماری میں مبتلا کر کے تمہیں بے فکر کر دیا ہے, اب یہ کہیں جا نہیں سکتا ہے, لہذا اب اس کے پہرہ دینے کی ضرورت نہیں. حالانکہ مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی. چنانچہ وہ سب سو گئے, میں وہاں سے نکل پڑا. ابھی میں چلا ہی تھا کہ ان میں سے کچھ لوگ مجھ تک پہنچ گئے. یہ لوگ مجھے واپس لے جانا چاہتے تھے. میں نے ان سے کہا, میں تمہیں چند روپیہ سونا دے دیتا ہوں, تم میرا راستہ چھوڑ دو اور اس وعدہ کو پورا کر دو. چنانچہ میں ان کے پیچھے چلتا ہوا مکہ پہنچا, اور میں نے ان سے کہا کہ دروازے کی دہلیز کے نیچے کھودو, وہاں وہ سونا رکھا ہوا ہے, اور فلانی عورت کے پاس جاؤ اور اس سے میرے دو جوڑے لے لو. اور میں وہاں سے روانہ ہو کر قبا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. ابھی آپ قبا سے منتقل نہیں ہوئے تھے. جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا, اے ابو یحییٰ, تمہاری تجارت میں بڑا نفع ہوا ہے کہ سونا اور کپڑا دے کر تم نے ہجرت کی سعادت حاصل کی. میں نے عرض کیا, مجھ سے پہلے تو آپ کے پاس کوئی آیا نہیں, لہذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی آپ کو اس واقعے کی خبر دی ہے. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کے ارادے سے چل پڑے, تو مشرکین قریش کی جماعت نے ان کا پیچھا کیا. جب وہ ان کے قریب پہنچ گئے تو انہوں نے سواری سے اتر کر اپنا ترکش سنبھالا, اور کہا, اے جماعت قریش, تمہیں معلوم ہے کہ میں تم میں سب سے زیادہ تیر انداز ہوں. اللہ کی قسم, جب میں تم کو اپنے ترکش کے تمام تیروں سے نشانہ بنا لوں گا, پھر تم مجھ تک پہنچ سکو گے. پھر جب تیر ختم ہو جائیں گے, تو جب تک میرے ہاتھ میں تلوار رہی, میں تم پر تلوار سے حملے کرتا رہوں گا. اس کے بعد تم جو چاہے کر لینا, اور اگر تم کہو تو میں مکہ میں اپنے مال کا تم کو پتہ بتا دوں, وہ تم لے لو اور تم میرا راستہ چھوڑ دو. انہوں نے کہا, ٹھیک ہے. چنانچہ اس پر ان کی صلح ہو گئی. انہوں نے ان کو اپنا مال کا پتہ بتا دیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اور لوگوں میں ایک شخص وہ ہے کہ بیچتا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا جوئی میں. یہ آیت آخر تک نازل ہوئی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب کو دیکھا تو فرمایا, تمہاری تجارت میں بڑا نفع ہوا اے ابو یحییٰ, تمہاری تجارت میں بڑا نفع ہوا اے ابو یحییٰ, اور ان کو یہ آیت پڑھ کر سنائی. حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے ارادے سے چلے تو اہل مکہ نے ان کا پیچھا کیا, تو انہوں نے اپنا ترکش سنبھالا اور اس میں سے 40 تیر نکال کر کہا, جب تم میں سے ہر آدمی کے جسم میں ایک تیر پیوست کر لوں گا, اور تیروں کے ختم ہونے پر تلوار سے تم لوگوں کا مقابلہ کر لوں گا, پھر تم مجھ تک پہنچ سکو گے. اور تم جانتے ہو کہ میں بڑا بہادر مرد ہوں, یا یوں کرو کہ میں مکہ میں دو باندیاں چھوڑ کر آیا ہوں, وہ تم لوگ لے لو اور مجھے جانے دو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسی روایت بیان کرتے ہیں, اور اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا, اے ابو یحییٰ, تجارت میں بڑا نفع ہوا, اور آپ نے ان کو یہی آیت پڑھ کر سنائی. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتی کہ جب میں نے مکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو مجھ سے قریش نے کہا, جب تم روم سے ہمارے یہاں آئے تھے تو تمہارے پاس کچھ مال نہ تھا, اور اب تم اتنا مال لے کر مکہ سے جا رہے ہو, اللہ کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکے گا. تو میں نے ان سے کہا, اچھا یہ بتاؤ, اگر میں تمہیں اپنا مال دے دوں تو پھر کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا, ہاں. چنانچہ میں نے اپنا مال ان کو دے دیا, انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. میں وہاں سے چل کر مدینہ پہنچ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری بات پہنچ گئی تو آپ نے دو دفعہ فرمایا, صہیب بہت نفع میں رہا, صہیب بہت نفع میں رہا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت. حضرت محمد بن زید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے مکہ والے اس مکان کے پاس سے گزرتے جس سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے, تو اپنی دونوں آنکھوں کو بند کر لیتے, اور نہ اسے دیکھتے اور نہ کبھی اس میں ٹھہرتے. حضرت محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تو رو پڑتے, اور جب بھی اپنے مکہ والے مکان کے پاس سے گزرتے تو اپنی دونوں آنکھیں بند کر لیتے. حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی ہجرت. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کرنے والوں میں سب سے آخری آدمی تھے، یہ نابینا ہو چکے تھے۔ صحیح ہے کہ یہ قصہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں بلکہ ان کے بھائی حضرت عبد جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ جب انہوں نے ہجرت کا پختہ ارادہ کر لیا تو ان کی بیوی جو ابو سفیان بن حرب بن امیہ کی بیٹی تھی اس کو یہ بات ناگوار گزری اور انہوں نے حضرت عبد بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے پاس ہجرت کر کے جائیں، لیکن انہوں نے یہ مشورہ قبول نہ کیا اور وہ اپنے بال بچوں اور مال کو لے کر قریش سے چھپ کر ہجرت کر کے مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ان کی ہجرت سے ان کے سسر ابو سفیان بن حرب کو بڑا غصہ آیا اور ابو سفیان نے فوراً جا کر ان کے مکان کو بیچ ڈالا جو مکہ میں تھا۔ اس کے بعد ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، عباس بن عبد المطلب اور حویت بن عبد العزہ اس مکان کے پاس سے گزرے۔ اس مکان میں اس وقت نمک وغیرہ لگا کر کھالیں رکھی ہوئی تھیں تاکہ ان کی بدبو ختم ہو جائے۔ یہ دیکھ کر عتبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے یہ شعر پڑھا: وَكُلُّ دَارٍ وَإِن طَالَ سَلَامَتُهَا يَوْمًا سَتُدْرِكُهَا النَّكْبَاءُ وَالْحَوْمُ۔ ہر گھر کو ایک نہ ایک دن ویران اور فنا ہونا ہے، چاہے کتنا ہی لمبا عرصہ وہ صحیح سالم رہے۔ ابو جہل نے حضرت عباس کی طرف متوجہ ہو کر کہا: ہمارے لیے یہ ساری مصیبتیں اے بنو ہاشم تم نے کھڑی کی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو حضرت ابو احمد یعنی عبد بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر اپنے گھر کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، وہ کھڑے ہو کر حضرت ابو احمد کو ایک طرف لے گئے اور انہیں آخرت میں لینے کی ترغیب دی، چنانچہ حضرت ابو احمد نے اپنے گھر کا مطالبہ چھوڑ دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن اپنے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت ابو احمد مکہ سے دار محبت کے لیے یہ شعر پڑھ رہے تھے: حبذا مکہ من وادی بیا امشی بلا ہادی بیا یکثر عوادی بیا ترکز اوتادی۔ مکہ کی وادی کتنی پیاری ہے جس میں میں رہبر کے بغیر چل پھر لیتا ہوں، بصورت بیماری میری عیادت کرنے والے بھی بہت ہیں، اس میں میری عظمت کے بہت سے کھوٹے گڑے ہوئے ہیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے حضرت عامر بن ربیعہ اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئے۔ حضرت عبداللہ اپنے بال بچوں اور اپنے بھائی حضرت ابو احمد کو بھی ساتھ لائے۔ حضرت ابو احمد نابینا تھے لیکن مکہ میں اوپر نیچے ہر جگہ بغیر رہبر کے چل پھر لیتے تھے اور وہ شاعر بھی تھے۔ حضرت فاریہ بنت ابی سفیان بن حرب ان کے نکاح میں تھیں، حضرت امیمہ بنت عبد المطلب بن ہاشم ان کی والدہ تھیں۔ خاندان بنو جحش کے گھر کو ہجرت کر جانے کی وجہ سے تالا لگ گیا تھا۔ عتبہ اس گھر کے پاس سے گزرا، اس کے بعد راوی نے پچھلے قصہ جیسا قصہ بیان کیا ہے، لہذا بظاہر یا تو اس حدیث میں ابو احمد کا ذکر رہ گیا ہے یا لفظ عبداللہ غلطی سے لکھا گیا ہے اور صحیح عبد بن جحش ہے، کیونکہ عبد بن جحش تو نابینا تھے، ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جحش نابینا نہیں تھے اور انہی حضرت ابو احمد بن جحش نے اپنی خاندان کی ہجرت کے بارے میں مندرجہ ذیل اشعار کہے ہیں: ولما رأتنی ام احمد غادیا بذمت من اخشى بغیب وارہب۔ اور جب میری بیوی ام احمد نے دیکھا کہ میں اس ذات کے بھروسے پر ہجرت کر کے جانے والا ہوں جس سے میں دیکھے بغیر ڈرتا ہوں، تقول فإما كنت لابد فاعلا فیمن بن البلدان ولنن یثرب، تو کہنے لگی اگر تمہیں ہجرت ہی کرنی ہے تو ہمیں کسی اور شہر میں لے جاؤ اور یثرب دور ہی رہے، وہاں نہ جاؤ۔ فقلت لها ما یثرب بمظنۃ وما یشاء الرحمن فالعبد یرکب، میں نے اس سے کہا یثرب کوئی بری جگہ تو نہیں ہے اور رحمان جو چاہتا ہے بندہ وہی کرتا ہے۔ الی اللہ وجہی والرسول ومن یقم الی اللہ یوما وجہہ لا یخیب، میرا رخ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اور جو ایک دن بھی اپنا رخ اللہ کی طرف کرے گا وہ کبھی محروم نہیں رہے گا۔ فکم قد ترکنا من حمیم مناصح وناصحۃ تبکی بدمع وتندب، ہم نے کتنے پکے اور خیرخواہ دوست چھوڑ دیے اور کتنی خیرخواہ نصیحت کرنے والی عورتیں آنسو بہاتے نوحہ کرتی چھوڑ دیں۔ ترى ان وتر النأینا عن بلادنا ونحن نرى ان الرغائب نطلب، وہ خیرخواہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ وطن سے دوری ہماری ہلاکت کا سبب ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اجر والے مرغوب اعمال کو تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ دعوت بنی غنم لحقن دمائهم وللحق لما لاح للناس ملحب، جب لوگوں کے لیے حق کا راستہ ظاہر ہو گیا تو میں نے بنو غنم کو ان کی اپنے خون کی حفاظت کی اور حق کی دعوت دی. اجابوا بحمد اللہ لما دعاهم الى الحق داعی والنجاح فاوعبوا. جب ان کو دعوت دینے والے نے حق اور کامیابی کی دعوت دی تو الحمدللہ وہ سب مان گئے اور پھر وہ سب کے سب غزوے کے لیے نکل پڑے. وَكُنَّا وَأَصْحَابًا لَنَا فَارَقُوا الْهُدَى أَعَانُوا عَلَيْنَا بِالسِّلَاحِ وَأَجْلَبُوا كَفَوْجَيْنِ أَمَّا مِنْهُمَا فَمُوَفَّقٌ عَلَى الْحَقِّ مَهْدِيٌّ وَفَوْجٌ مُعَذَّبُوا. ہمارے چند ساتھیوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا اور انہوں نے اکٹھے ہو کر ہتھیاروں سے ہم پر حملہ کر دیا. ہماری اور ان کی مثال دو فوجوں جیسی ہے جس میں سے ایک فوج کو حق کی توفیق ملی ہوئی ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے اور دوسری فوج پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے. طغوا وتمنوا كذبة وأزلهم عن الحق إلبيس فخابوا وخيبوا. انہوں نے سرکشی اختیار کی اور غلط باتوں کی تمنا کی اور ابلیس نے ان کو حق سے فسلا دیا چنانچہ وہ ناکام ہو گئے اور محروم کر دیے گئے. ورعنا إلى قول النبي محمد فطاب ولاة الحق منا وطيبوا. اور ہم نے حضرت نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف رجوع کیا اور اسے مان لیا اور ہم میں سے جو حق کے مددگار بنے وہ خود بھی بڑے عمدہ ہیں اور ان کو اللہ کی طرف سے پاکیزہ بنایا گیا ہے. نمت بارحام الیہم قریبۃ ولا قرب بالارحام اذ لا تقربوا. ہم قریب کی رشتہ داریوں کو واسطہ بنا کر ان کے قریب ہونا چاہتے ہیں اور جب رشتہ داریوں کا لحاظ نہ رکھا جائے تو ان سے قرب حاصل نہیں ہوتا ہے. فأي ابن أخت بعدنا يأمننكم وأية سحر بعد سحر يترقبوا. لہذا ہمارے بعد کون سا بھانجا تم میں سے بچ سکے گا اور میری دامادی کے بعد کون سی دامادی کا خیال رکھا جا سکے گا. ستعلم يوما أينا إذ تزايلوا وزير أمر الناس للحق يصوبوا. جس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے مومن ایک طرف اور کافر ایک طرف اور لوگوں کی بات کو الگ الگ کر دیا جائے گا ہر ایک کے حق پر یا باطل پر ہونے کو وعدے کر دیا جائے گا اس دن تم جان لو گے کہ ہم میں سے کون حق کو صحیح طور سے اختیار کرنے والا ہے. حضرت ذمرہ بن ابو العیس یا ابن العیس رضی اللہ عنہ کی ہجرت. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر. برابر نہیں بیٹھ رہنے والے مسلمان جن کو کوئی عذر نہیں اور وہ مسلمان جو لڑنے والے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور جان سے. مکہ کی مسکین مسلمانوں نے اس آیت سے یہ سمجھا کہ ان کو مکہ میں رہنے کی اجازت ہے گو جہاد میں جانا افضل ہے. پھر یہ آیت نازل ہوئی ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم. وہ لوگ کہ جن کی نکالتے ہیں جان فرشتے اس حالت میں کہ وہ برا کر رہے ہیں اپنا. کہتے ہیں ان سے فرشتے تم کس حال میں تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم تھے بے بس اس ملک میں. کہتے ہیں فرشتے کیا نہ تھی زمین اللہ کی کشادہ جو چلے جاتے وطن چھوڑ کر وہاں سو ایسوں کا ٹھکانہ ہے دوزخ اور وہ بہت بری جگہ ہے. اس پر ان مسکین مسلمانوں نے کہا کہ اس آیت نے تو ہرا کر رکھ دیا ہے. اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت کرنا ضروری ہے. پھر یہ آیت نازل ہوئی إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. مگر جو ہیں بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں میں سے جو نہیں کر سکتے کوئی تدبیر اور نہ جانتے ہیں کہیں کا راستہ. اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو مسلمان معذور ہیں ان پر ہجرت فرض نہیں ہے اور مکہ میں رہنے کی ان کو اجازت ہے. حضرت ذمرہ ابن العیس رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنو لیث کے تھے اور یہ نابینا تھے اور مالدار بھی تھے. اس آیت کے نازل ہونے پر انہوں نے کہا اگرچہ میری نگاہ چلی گئی ہے لیکن ہجرت کے لیے میں تدبیر کر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس مال اور غلام ہیں لہذا مجھے سواری پر بٹھا دو. چنانچہ انہیں سواری پر بٹھایا گیا. وہ بیمار تھے آہستہ آہستہ روانہ ہوئے اور تنعیم پہنچ کر ان کا انتقال ہو گیا. چنانچہ مسجد تنعیم کے پاس ان کو دفن کیا گیا تو خاص انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اور جو کوئی نکلے اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ اور رسول کی طرف پھر آ پکڑے اس کو موت تو مقرر ہو چکا اس کا ثواب اللہ کے ہاں اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے جب ہجرت کے لیے چلنے لگے تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے سواری پر بٹھا دو اور مشرکین کی زمین سے نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کر دو۔ چنانچہ یہ روانہ ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ان کا انتقال ہو گیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی: وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ کی ہجرت۔ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے اسلام کے ارادے سے چلا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نماز میں تھے، میں بھی آخری صف میں کھڑا ہو گیا اور میں نے ان مسلمانوں کی طرح نماز پڑھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر آخری صف میں میرے پاس تشریف لائے تو فرمایا: تم کس کام کے لیے آئے ہوئے ہو؟ میں نے کہا: مسلمان ہونے کے لیے۔ آپ نے فرمایا: یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا تم ہجرت کرو گے؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں۔ آپ نے پوچھا: کون سی ہجرت کرو گے، ہجرت بادی یا ہجرت باطی؟ میں نے عرض کیا: کون سی ہجرت بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا: ہجرت باطی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہجرت باطی یہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں مدینہ ہی میں رہنے لگ جاؤ، اور ہجرت باطی یہ ہے کہ تم اپنے گاؤں واپس چلے جاؤ۔ اور آپ نے فرمایا: تمہیں ہر حال میں اطاعت کرنی ہوگی، تنگی میں بھی اور آسانی میں بھی، دل چاہے یا نہ چاہے، اور چاہے تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، پھر بھی تم اطاعت کرو گے؟ میں نے کہا: بہت اچھا، ضرور کروں گا۔ پھر آپ نے بیعت فرمانے کے لیے اپنا دست مبارک بڑھایا اور میں نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا۔ جب آپ نے دیکھا کہ میں اپنے لیے کسی قسم کی رعایت طلب نہیں کر رہا ہوں تو آپ نے خود فرمایا: جہاں تک تم سے ہو سکے۔ میں نے کہا: جہاں تک مجھ سے ہو سکے۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بیعت فرما لیا۔ قبیلہ بنو اسلم کی ہجرت۔ حضرت ایاس بن سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو اسلم کے لوگ ایک درد میں مبتلا ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے بنو اسلم، تم لوگ دیہات میں چلے جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ہم اسے پسند نہیں کرتے کہ ہم الٹے پاؤں دیہات کو واپس چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا: تم ہمارے دیہات والے ہو اور ہم تمہارے شہر والے ہیں۔ جب تم ہمیں بلاؤ گے تو ہم تمہاری بات مانیں گے، اور جب ہم تمہیں بلائیں تو تم ہماری بات ماننا۔ اب تم جہاں بھی رہو مہاجر ہی شمار ہوگے۔ حضرت جنادہ بن ابی امیہ رضی اللہ عنہ کی ہجرت۔ حضرت جنادہ بن ابی امیہ ازدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت کی، پھر ہمارا ہجرت کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہجرت ختم ہو گئی، اور کچھ لوگ کہنے لگے: نہیں، ابھی ختم نہیں ہوئی۔ چنانچہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: جب تک کفار سے جہاد باقی رہے گا ہجرت ختم نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن سعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بنو سعد بن بکر کے ساتھ یا آٹھ آدمیوں کے وفد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں ان میں سب سے کم عمر تھا۔ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی ضرورت کی باتیں پوچھ لی، اور مجھے اپنی سواریوں میں سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ، آپ مجھے میری ضرورت کی بات بتائیں۔ آپ نے فرمایا: تمہاری ضرورت کی بات کیا ہے؟ میں نے کہا: کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہجرت ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا: تم سب سے عمدہ ضرورت والے ہو، یا فرمایا کہ تمہاری ضرورت ان کی ضرورتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ جب تک کفار سے جہاد کا سلسلہ رہے گا ہجرت ختم نہیں ہوگی۔ حضرت صفوان بن امیہ اور دوسرے حضرات سے ہجرت کے بارے میں جو کہا گیا اس کا بیان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صفوان بن امیہ مکے کے بالائی حصے میں تھے۔ ان سے کسی نے کہا کہ جس نے ہجرت نہ کی اس کا کوئی دین نہیں، یعنی اس کا دین کامل نہیں بلکہ ناقص ہے۔ تو انہوں نے کہا: جب تک میں مدینہ نہ آؤں اپنے گھر نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ مدینہ پہنچے اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے یہاں ٹھہرے۔ پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو وہب، تم کس لیے آئے ہو؟ حضرت صفوان نے کہا: مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ جو آدمی ہجرت نہ کرے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا: اے ابو وہب، تم مکہ کے پتریلے میدانوں میں واپس جاؤ اور اپنے گھروں میں رہو۔ اب مکہ سے مدینے کی ہجرت تو ختم ہو گئی ہے، لیکن جہاد اور نیت جہاد باقی ہے۔ لہذا جب تم لوگوں سے اللہ کی راہ میں نکلنے کا مطالبہ کیا جائے تو تم نکل جایا کرو۔ حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ جس کی ہجرت نہیں ہے وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ حضرت صفوان نے قسم کھائی کہ جب تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہو نہیں آئیں گے وہ اپنا سر نہیں دھوئیں گے۔ چنانچہ وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر چل پڑے۔ جب مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے دروازے پر پایا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ جس نے ہجرت نہ کی وہ ہلاک ہو گیا، تو میں نے قسم کھائی کہ جب تک آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو جاؤں گا اس وقت تک اپنا سر نہیں دھوؤں گا۔ آپ نے فرمایا، صفوان نے اسلام کے بارے میں سنا اور وہ اس کے دین ہونے پر دل سے راضی ہے۔ ہجرت تو فتح مکہ کے بعد ختم ہو گئی ہے، لیکن اب جہاد باقی ہے اور نیت جہاد باقی ہے، اور جب تم سے اللہ کی راہ میں نکل جانے کا مطالبہ کیا جائے تو تم نکل جایا کرو۔ حضرت صالح بن بشیر بن فدیق بیان کرتے ہیں کہ ان کے دادا حضرت فدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس نے ہجرت نہ کی وہ ہلاک ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فدیق، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور برائی چھوڑ دو۔ اپنی قوم کی سرزمین میں جہاں چاہے رہو تو مہاجر شمار ہوگے، کیونکہ ہجرت کا حکم ختم ہو گیا ہے اور دوسرے احکام باقی ہیں، اس لیے انہیں پورا کرو۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبید بن عمیر لیثی کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے گیا۔ ہم نے آپ سے ہجرت کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا، آج ہجرت کا حکم باقی نہیں ہے۔ ہجرت کا حکم اس وقت تھا جب مسلمان کو اپنے دین کے بارے میں آزمائش کا ڈر ہوتا تھا کہ کہیں سخت تکلیفوں کی وجہ سے چھوڑنا نہ پڑ جائے۔ چنانچہ مسلمان اپنے دین کو لے کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگتا تھا۔ آج تو اللہ نے اسلام کو غالب کر دیا ہے، آج مسلمان جہاں چاہے اپنے رب کی عبادت کر سکتا ہے، البتہ جہاد اور نیت جہاد باقی ہے۔ عورتوں اور بچوں کی ہجرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کی ہجرت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ ہمیں اور اپنی بیٹیوں کو پیچھے مکہ میں چھوڑ گئے تھے۔ جب آپ کو مدینہ میں قرار حاصل ہو گیا تو آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور ان کے ساتھ اپنے غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور ان دونوں کو دو اونٹ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر 500 درہم اس لیے دیے تھے کہ ضرورت پڑے تو ان سے اور سواری کے جانور خرید لیں، اور ان دونوں کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن حریقت کو 2 یا 3 اونٹ دے کر بھیجا، اور حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو یہ خط لکھا کہ میری والدہ ام رومان کو اور مجھے اور میری بہن حضرت اسما کو، جو کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں، ان کو ان سواریوں پر بٹھا کر روانہ کر دے۔ یہ تینوں حضرات مدینہ سے اکٹھے روانہ ہوئے۔ جب یہ حضرات قدیت پہنچے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 500 درہم کے 3 اونٹ خریدے، پھر یہ سب اکٹھے مکہ میں داخل ہوئے۔ ان کی ملاقات حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، وہ بھی ہجرت کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ یہ سب اکٹھے مکہ سے روانہ ہوئے۔ حضرت زید اور حضرت ابو رافع، حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم اور حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر چلے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام ایمن اور حضرت اسامہ کو بھی ایک اونٹ پر سوار کیا۔ جب ہم مقام بیدہ پہنچے تو میرا اونٹ بدک گیا، میں حودج میں تھی اور میرے ساتھ میری والدہ بھی اس حودج میں تھی۔ میری والدہ کہنے لگیں، ہائے بیٹی، ہائے دلہن، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہجرت سے پہلے ہو چکا تھا۔ آخر ہمارا اونٹ پکڑا گیا اور اس وقت وہ حرشہ گھاٹی پار کر چکا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا، پھر ہم مدینہ پہنچ گئے۔ میں حضرت ابو بکر کے یہاں اتری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ٹھہرے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد بنا رہے تھے اور مسجد کے ارد گرد گھر تعمیر فرما رہے تھے۔ پھر ان گھروں میں اپنے گھر والوں کو ٹھہرایا، پھر چند دن ہم ٹھہرے رہے۔ آگے لمبی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے بارے میں ذکر کی ہے۔ حیثمی نے اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نقل کیا ہے کہ ہم ہجرت کر کے چلے، راستے میں ایک دشوار گزار یعنی خطرناک گھاٹی سے جب ہمارا گزر ہونے لگا تو جس اونٹ پر میں تھی وہ بری طرح بھڑکا۔ اللہ کی قسم، میں اپنی ماں کی یہ بات نہ بھولوں گی کہ وہ کہہ رہی تھیں، ہائے چھوٹی سی دلہن، اور وہ اونٹ بھڑکتا ہی چلا گیا۔ اتنے میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا، اس کی نکیل نیچے پھینک دو، تو میں نے نکیل پھینک دی، وہ وہیں کھڑے ہو کر چکر کھانے لگا، گویا اس کے نیچے کوئی انسان اسے پکڑے ہوئے کھڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ہجرت کی تیاری کر رہی تھی کہ مجھ سے ہند بنت عتبہ ملی اور وہ کہنے لگی، اے محمد کی بیٹی، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا مجھے یہ خبر نہیں پہنچی کہ تم اپنے باپ کے پاس جانا چاہتی ہو؟ میں نے کہا میرا تو ایسا ارادہ نہیں ہے۔ اس نے کہا اے میرے چچا کی بیٹی، ایسا نہ کرو، اگر تمہیں اپنے سفر کے لیے کسی سامان کی ضرورت ہے یا اپنے باپ تک پہنچنے کے لیے کچھ مال کی ضرورت ہے تو میں تمہاری یہ ضرورت پوری کر سکتی ہوں، مجھ سے مت چھپاؤ، کیونکہ مردوں کا جو آپس میں جھگڑا ہے وہ عورتوں کے درمیان نہیں ہے۔ حضرت زینب فرماتی ہیں کہ میرا خیال یہی ہے کہ انہوں نے یہ ساری باتیں کرنے کے لیے کہی تھیں، لیکن میں اس سے ڈر گئی، اس لیے میں نے ان کے سامنے ہجرت کے ارادے کا انکار ہی کیا۔ حضرت ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی تیاری کرتی رہیں۔ جب وہ اس تیاری سے فارغ ہوئیں تو ان کے دیور کنانہ بن ربیع ان کے پاس اونٹ لائے، یہ اس اونٹ پر سوار ہو گئی۔ کنانہ نے اپنی کمان اور ترکش لی اور دن کی روشنی میں ان کے اونٹ کو آگے سے پکڑ کر لے چلے، اور یہ اپنے عہدج میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ قریش کے لوگوں میں ان کے جانے کا چرچا ہوا، چنانچہ وہ لوگ ان کی تلاش میں نکل پڑے اور مقام ذیتوا میں انہیں پا لیا، اور حبار بن اسود فیری سب سے پہلے ان تک پہنچا۔ حبار نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزے سے ڈرایا، یہ عہدج میں تھی، لوگ کہتے ہیں کہ وہ امید سے تھیں، چنانچہ ان کا حمل ساقط ہو گیا۔ ان کے دیور کنانہ نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے ترکش میں سے سارے تیر نکال کر سامنے ڈال دیے، اور پھر کہا تم میں سے جو آدمی بھی میرے قریب آئے گا میں اس میں ایک تیر ضرور پیوست کروں گا۔ چنانچہ وہ لوگ ان سے پیچھے ہٹ گئے، اور ابو سفیان قریش کے بڑے لوگوں کو لے کر آئے، اور انہوں نے کہا اے آدمی، ذرا اپنی تیر اندازی روکو، ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ رک گئے۔ ابو سفیان آگے آ کر ان کے پاس کھڑے ہوئے اور کہا تم نے ٹھیک نہیں کیا کہ تم اس عورت کو علی الاعلان سب کے سامنے لے کر چلے ہو، اور تم جانتے ہی ہو کہ ان کے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں کتنی مصیبتیں اور تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں۔ جب تم ان کی بیٹی کو علی الاعلان تمام لوگوں کے سامنے ہمارے درمیان میں سے لے کر جاؤ گے تو لوگ یوں سمجھیں گے کہ یہ سب ہماری ذلت اور کمزوری کی وجہ سے ہوا ہے کہ ان کی بیٹی سب کے سامنے یوں چلی گئی ہے، اور میری زندگی کی قسم ہمیں ان کو ان کے باپ سے روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہم ان سے کوئی بدلہ لینا چاہتے ہیں، اس لیے اب تم اس عورت کو واپس لے جاؤ، یہاں تک کہ جب یہ شور و شغب ٹھنڈا پڑ جائے اور لوگ یوں کہنے لگیں کہ ہم نے ان کی بیٹی کو واپس کروا دیا ہے، تو پھر چپکے سے اسے لے جانا اور اس کے باپ کے پاس پہنچا دینا۔ چنانچہ کنانہ نے ایسا ہی کیا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ایک شخص مکہ سے چلا، قریش کے دو آدمی پیچھے سے ان تک جا پہنچے، ان دونوں نے اس ایک پر حملہ کیا اور اس پر غالب آ گئے، چنانچہ حضرت زینب کو ان دونوں نے دھکا دیا جس سے وہ پتھر پر گر گئیں، وہ امید سے تھیں، ان کا حمل ساقط ہو گیا اور خون بہنے لگا، اور لوگ ان کو ابو سفیان کے پاس لے گئے۔ وہاں بنی ہاشم کی عورتیں حضرت زینب کی یہ خبر سن کر آئیں تو ابو سفیان نے ان کو ان عورتوں کے حوالے کیا۔ پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد یہ ہجرت کر کے مدینہ آئیں، اور یہ مسلسل بیمار رہیں، یہاں تک کسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا، سب مسلمان انہیں شہید سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کنانہ یا ابن کنانہ کے ساتھ روانہ ہوئیں، مکہ والے ان کی تلاش میں نکل پڑے، چنانچہ حبار بن اسود ان تک پہنچ گیا اور اپنا نیزہ ان کے اونٹ کو مارتا رہا، یہاں تک کہ ان کو نیچے گرا دیا، جس سے ان کا حمل ساقط ہو گیا۔ انہوں نے صبر و تحمل سے کام لیا اور انہیں اٹھا کر لایا گیا۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ کا ان کے بارے میں آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ بنو امیہ کہتے تھے کہ ہم ان کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ یہ ان کے چچازاد بھائی حضرت ابو العاص کے نکاح میں تھیں، آخر یہ ہند بنت عتبہ بن ربیعہ کے پاس رہتی تھیں، اور وہ ان سے کہا کرتی تھی کہ یہ سب تمہارے باپ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کیا تم مکہ جا کر زینب کو نہیں لے آتے؟ انہوں نے کہا ضرور یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا تم میری انگوٹھی لو، یہ ان کو بطور نشانی کے دے دینا۔ حضرت زید مدینہ سے چل دیے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک چپکے سے بات پہنچانے کی مختلف تدبیریں اختیار کرتے رہے۔ چنانچہ ان کی ایک چروائے سے ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا کہ تم کس کے چروائے ہو؟ اس نے کہا ابو العاص کا۔ حضرت زید نے پوچھا یہ بکریاں کس کی ہیں؟ اس نے کہا زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ حضرت زید اسے معروض کرنے کے لیے کچھ دیر اس کے ساتھ چلتے رہے، پھر اس سے کہا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم کو میں کوئی چیز دوں، وہ تم حضرت زینب کو پہنچا دو اور اس کا کسی سے تذکرہ نہ کرو؟ اس نے کہا ہاں۔ چنانچہ اسے وہ انگوٹھی دے دی جسے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان لیا۔ انہوں نے چروائے سے پوچھا تمہیں یہ انگوٹھی کس نے دی ہے؟ اس نے کہا ایک آدمی نے۔ حضرت زینب نے کہا آدمی کو تم نے کہاں چھوڑا؟ اس نے کہا فلا جگہ۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی۔ جب رات ہوئی تو چپکے سے حضرت زید کی طرف چل پڑی۔ جب یہ ان کے پاس پہنچی تو ان سے حضرت زید نے کہا، تم میرے آگے اونٹ پر سوار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا، تم میرے آگے سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ آگے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے، یہ ان کے پیچھے بیٹھی۔ اس وقت پردہ فرض نہیں ہوا تھا اور مدینہ پہنچ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ میری بیٹیوں میں سب سے اچھی بیٹی ہے، جسے میری وجہ سے بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی ہے۔ جب یہ حدیث حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو وہ حضرت عروہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ وہ کون سی حدیث ہے جس کے بارے میں مجھے خبر ملی ہے کہ تم اسے بیان کر کے حضرت فاطمہ کا درجہ کم کر دیتے ہو۔ حضرت عروہ نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں، جو کچھ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے وہ سب مجھے مل جائے اور میں اس کے بدلے حضرت فاطمہ کا ذرا سا بھی درجہ کم کر دوں۔ بہرحال آج کے بعد یہ حدیث میں کبھی بیان نہیں کروں گا۔ حضرت درہ بنت ابی لہب رضی اللہ عنہ کی ہجرت۔ حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت درہ بنت ابی لہب ہجرت کر کے مدینہ آئیں اور حضرت رافع بن معلہ زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ٹھہریں۔ قبیلہ زرعی کی جو عورتیں ان کے پاس آ کر بیٹھیں، انہوں نے ان سے کہا، تم اسی ابو لہب کی بیٹی ہو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تبت ید ابی لہب وتب ما اغنا عنہ ماله وما کسب، ٹوٹ گئے ہاتھ ابی لہب کے اور ٹوٹ گیا وہ آپ، کام نہ آیا اس کو اس کا مال اور نہ جو اس نے کمایا، لہذا تمہاری ہجرت تمہارے کام نہ آئے گی۔ حضرت درہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان عورتوں کی شکایت کی اور جو انہوں نے کہا تھا وہ آپ کو بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ پھر لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھائی اور منبر پر تھوڑی دیر بیٹھے اور فرمایا، کیا بات ہے کہ مجھے میرے خاندان والوں کے بارے میں تکلیف پہنچائی جا رہی ہے؟ اللہ کی قسم، میری شفاعت قیامت کے دن حا اور حکم اور سدا اور سلاب قبیلوں کو بھی نصیب ہوگی، تو میرے خاندان والوں کو تو بدرجہ اولا نصیب ہوگی۔ صفحہ 475 پر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے بیان میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی ہجرت کا، اور صفحہ 471 پر حضرت جعفر بن ابی طالب اور صحابہ کرام کی حبشہ کو ہجرت کرنے کے بیان میں حضرت اسماء بنت عمیس اور ام عبداللہ لیلہ بنت ابی حتمہ کی ہجرت کا بیان گزر چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بچوں کی ہجرت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سن 5 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم لوگ غزوہ احزاب کے سال قریش کے ساتھ نکلے تھے۔ میں اپنے بھائی حضرت فضل کے ساتھ تھا اور ہمارے ساتھ ہمارے غلام حضرت ابو رافع بھی تھے۔ جب ہم عرج پہنچے تو ہم لوگ راستہ بھول گئے اور رقوبہ گھاٹی کے بجائے ہم جس جاسا چلے گئے، یہاں تک کہ ہم قبیلہ بنو عمرو بن عوف کے یہاں آ نکلے اور پھر مدینہ پہنچ گئے اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق میں پایا۔ اس وقت میری عمر 8 سال تھی اور میرے بھائی کی عمر 13 سال تھی۔